Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Aziz Şasa ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Hüseyin Geliş'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bu programda konuğumuz Hande Bilgisu Hanım, Marş Disk Danışmanlığı Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Yöneticisi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Gürhan Bey. Öncelikle bizleri davet ettiğiniz için başta siz olmak üzere tüm Açık Radyo ekibine. Bugün sanıyorum bayağı risk yönetimi üzerinde detaylı konuşacağız. Ben Aziz Bey'e de bir merhaba diyeyim. Aziz merhaba. Bey, merhabalar. Evet Aziz Bey, biliyorsunuz bizim Altın Saatler programının en önemli destekçilerinden biri, çoğu zaman da hem konuğumuz oluyor hem de kolaylaştırıcımız oluyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet efendim, bugün risk konusunu ele alacağız. Fakat ilgili olduğunuz ve başında olduğunuz bölge oldukça büyük bir bölge. Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika bölgesini yönetiyorsunuz ve risk danışmanlığı faaliyetlerini yürütüyorsunuz. Öncelikle bu bölgeyi bir anlatabilir misiniz bize? Yani çünkü Türkiye'den başlayıp bir tarafta batıya, bir tarafta da doğuya yönelen bir faaliyet alanı. Doğrudur. Şimdi şöyle, Marş'ın yapısı, Marş bir Amerikan şirketi. Marsh & McLennan diye bir holding grubunun bir parçası. Marş içerisindeki en büyük grup bu holdingin içerisinde. Temel faaliyet alanımız risk yönetimi ve sigorta brokerliği hizmetleri. Ve Marş'ın uzun yıllardır, yaklaşık 1870'lerden beri bir bu alandaki hizmetleri var. Dünyadaki birçok bölgede, ülkede. Benim sorumlu olduğum alan Marş'ın içerisinde, Marş'ın danışmanlık kanadı aslında. Bizler müşterilerimizin sigorta aracılık hizmetlerini verirken aslında risklerini de yönetebilmeleri, bunlara ilişkin risk analizlerini gerçekleştirmeleri, risklerin sayısal hesaplamalarının ortaya konulması veya buna ilişkin çeşitli eğitim, egzersizlerin yapılması gibi birçok alanda çalışmalar yapıyoruz. Birçok farklı risk başlığında çalışmalar yapıyoruz. Bölgeye baktığımız zaman Türkiye Avrupa kanadında, Marş'ın organizasyonunda, Avrupa organizasyonu içerisinde. İkinci bir bölgede bizim Orta Doğu ve Afrika dediğimiz bölge. Ben biraz her iki tarafta da bir sorumluluk alanım var. Tabii Türk olmanın, Türkiye'de olmanın getirdiği bir yapıyla Türkiye menşeli belli avantajları da var. Aynen. Evet. Ama aynı zamanda da Orta Doğu'da da geçmiş dönemden beri hem kültürel yakınlık hem risk algısına bakış açısı olarak da dolayısıyla böyle bir görevlendirmede Orta Doğu ve Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye olarak bir görev ayrımı var. Aslında çok da riskli ve problemli bölgelerden bahsediyoruz değil mi? Yani Orta Doğu deyince herhalde buna Irak, Suriye ve Suudi Arabistan gibi ülkeler var. Şimdi baktığımız zaman Orta Doğu bölgesi içerisinde belli başlı önemli ülkeler var. Birleşik Arap Emirlikleri bunların ilki. Organizasyonumuzun da önemli bir kısmı burada yerleşik durumda. Suudi Arabistan bizim için yine önemli ülkelerden bir tanesi. Risk yönetimi, sigortaya bakış açısı, hem geniş bir coğrafya olması, önemli bir ekonomi olması tabii bunu da gerektiriyor. Bunun yanı sıra Oman, Katar, Bahreyn gibi ülkeler bizim için, Mısır, Ürdün bizim için yine önemli ülkelerden bir tanesi. Şimdi organizasyon biraz daha Kuveyt, Irak gibi bölgelere de yaygınlaşıyor. Kuzey Afrika genelde kültürel olarak birazcık daha Avrupa ve Fransa'ya yakın, bir coğrafyada. Oradaki risk yönetim farkındalığı ile birazcık daha iç içe çalışıyorlar. Ancak hani tabii risk yönetim algısına baktığımız zaman Türkiye ve Orta Doğu arasında bir takım benzerlikler olsa da farklılaşmalar da var. Bu farklılaşmalar temelde özellikle Orta Doğu'daki bazı coğrafyalarda expat yöneticilerin çalışmasının getirdiği bir uluslararası beklentilerin yukarı çekilmesi konusunu ortaya koyuyor. Türkiye'de de daha çok biz biraz daha finansal risklerin yönetimi, operasyonel risklerin yönetimi gibi konuların ön planda olduğunu görüyoruz. Tabii globale baktığımız zaman globaldeki dünya biraz daha farklı. Bizim her sene Davos'ta yayınlanan, Dünya Ekonomik Forumu'nda yayınlanan bir global riskler raporumuz var. Bu sene, her sene Ocak ayı sonunda yayınlanır. İşte Şubat'ta da Davos'ta bütün sunumlar yapılır. Bu rapor bir algı araştırması. Dünyadaki geleceğe dönük bir araştırma. Evet, geleceğe dönük bir araştırma. Enteresan tarafı da bu aslında. Evet, ya Ocak ayında yayınlanan rapor aslında bu sene Ocak'ta yayınlanan rapor 2019 içerisindeki aslında önemli riskleri, dünyayı etkileyebilecek önemli riskleri söyler. Buna da tabii ki sizin firmanızın Marş'ın internet adresinden ulaşmak mümkün. Yani aynen. Bizim internet adresimizden ulaşmak mümkün. Dünya Ekonomik Forumu'nun internet adresinden de ulaşmak mümkün. Bu rapor aslında önemli bir noktası, çok farklı katılımcıların oluşturduğu bir algı araştırmasıyla yapılıyor. Bunun içerisinde çeşitli akademisyenler, çeşitli STK'dan yöneticiler, iş dünyasından yöneticiler, insanların oluşturduğu bir anket var. Ve bu anketin içerisinde dünyayı etkileyebilecek önümüzdeki dönem, önümüzdeki 10 yıl içerisindeki en kritik risk başlıkları soruluyor. Bunların bölgesel kırılımları da var. Ve burada son yıllarda hep ön plana çıkan başlıklar çevresel riskleri olarak görülüyor. Teknoloji riskleri olarak görülüyor. Biz tabii benim sorumlu olduğum bölgelere baktığımız zaman genelde çevresel risklerin çok kritik olmadığını, özellikle Türkiye özelinde birçok kurumun ajandasında ilk 5 sırada olmadığı görülüyor. Türkiye'de genelde biz finansal risklerin, biraz daha jeopolitik risklerin daha ön planda olduğunu görüyoruz. Yani soruların yöneltildiği insanların verdikleri cevaplar itibariyle böyle görünüyor. Öyle. Aslında coğrafyalarda bir parça öncelikler farklılaşıyor ister istemez. Bizim coğrafyamızda, Orta Doğu'da jeopolitik konular biraz daha ön planda. Çevresel konulara biraz daha ikinci sırada yer verilmiş oluyor. Bu arada hemen bir küçük bilgiyi paylaşayım. Sanıyorum önümüzdeki hafta itibariyle KONDA'nın yaptığı bir araştırma, özellikle de iklim konusunda başvurulan insanların verdikleri cevaplarla ilgili bir araştırmanın sonuçları da açıklanacak. Tabii o yelpaze biraz daha geniş. Yani sizin belirttiğiniz gibi sadece iş insanları, işte akademisyenler ve konuyla ilgili olan kuruluşların dışında da biraz sokak araştırması da yapılmış durumda. Onu da tahmin ediyorum önümüzdeki haftadan itibaren görmeye başlayacağız. Bence çok değerli bir çalışma. Çünkü genelde bazen yapılan araştırmalar çok üst seviyede kalabiliyor veya çok bürokratik seviyede kalabiliyor. Ama aslında kamuoyunun da algısını alabilmek aslında bu anlamda çok değerli. Onların beklentilerini, görüşlerini de yansıtmak. Bir de tabii şu çok önemli sanıyorum. Yani siz bu Dünya Ekonomik Forumu'nda bu raporları sunuyorsunuz ve işte 2019 içinde öncelikli olarak çevresel sorunların en önemli başlığı oluşturduğunu belirttiniz. Fakat sonuç olarak uygulayıcılar ve yönetenler bunu ne kadar dikkate alıyorlar, o da ayrı bir konu herhalde, değil mi? Zaten global için oluşturulan bir risk envanteri var ve bir risk haritası var. Ve bu risk haritasının içerisinde bir numaralı, yani gerçekleştiğinde dünyaya yaratacağı etkisi ve gerçekleşme olasılığı en yüksek risk olağanüstü hava olayları olarak tanımlanmış. İkinci en kritik risk ise yapılan iklim değişikliğine hükümetlerin veya politikaların adaptasyonunda veya iyileştirmelerindeki başarısızlık veya geri kalma olarak adlandırılmış. Çok önemli. Bu da evet, ikinci en kritik risk son olarak tanımlanmış. Evet. Yani dolayısıyla hani bizim evet bir takım olağanüstü hava olayları yaşıyoruz, işte kasırgalar, seller veya fırtına gibi böyle büyük afetler. Bunun dışında doğal afetler önemli, deprem gibi, tsunami gibi. Ama bir de bizlerin, yani ülkelerin bunlara ilişkin geliştirdiği politikalar veya ortak platformlar bu anlamda yeterli kararları alamıyor veya kararlar alsa da bunların uygulanmasında bir takım sorunlar olduğunu bize gösteriyor. Ciddi problemler olduğunu görüyoruz. Evet. O anlamda aslında Konda'nın araştırması çok önemli. Hanım da ona değindi. Yani halkın bu olayı benimsemesi, bu, yani halkın görüşleri otomatikman yöneticileri de hani zorlayacaktır bazı adımları atmaya. O anlamda gerçekten o çok merakla beklenecek bir araştırma bence. Evet, şimdi alanınızı esas itibariyle konuştuk ve bu 2019 raporunun da son derece önemli bir çalışma olduğunu vurgulayalım ve tahmin ediyorum 14 yıldan beri yapılan bir evet. çalışma bu. O bakımdan da son derece değerli. Bir de bu alanı tanımlayabilir miyiz? Yani risk danışmanlığı dediğimiz zaman bunun kapsamı içine giren çalışmalarınız nelerdir? Buna bağlı bir sorum da şu olacak. Siz sonuç olarak aynı zamanda sigorta brokerlığı da yapıyorsunuz. Herhangi bir firmanın veyahut da herhangi bir resmi kuruluşun sigortasını yapmadan önce mutlaka bir risk analizi gerçekleştiriyor musunuz? Yoksa bu biraz da birbirinden iki ayrı faaliyet olarak mı yürüyor? Tamam. Çok da güzel bir soru oldu. Öncelikle ben biraz bizim danışmanlık alanımızla ilgili genel bir çerçeveyi çizeyim. Lütfen. Şimdi baktığımız zaman kurumların risk yönetimi tanımına baktığımız zaman kurumların aslında stratejik hedeflerine ulaşmasına engel olabilecek olayları belirlemesi, bunların etkilerini ortaya koyabilmesi ve bunları optimize bir şekilde yönetebilmesi aslında risk yönetimi dediğimiz kavram. Bu kavrama baktığımız zaman her risk sigortalanabilir değil. Dolayısıyla kurumun organizasyonuna ilişkin yaşadığı sıkıntılar da bir risk. İnsan kaynakları başlıklarından da riskler oluşuyor. Finansal konularda risk yaratıyor bizim için. Dolayısıyla öncelikli olarak bunları ortaya koyuyor olmak önemli. Biz hangi alanlarda çalışıyoruz? Öncelikle temel olarak kurumların bütün risk yönetim sistemlerinin oluşturulması. Buna biz kurumsal risk yönetimi diyoruz. Bunun içerisinde operasyonel, stratejik, uyum veya finansal risklerinin tanımlandığı bütün o genel çerçevenin, risk yönetim yapısının oluşturulması. Türkiye'de bir takım bu anlamda önemli inisiyatifler de var aslında. Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği. Halka açık şirketlerde de SPK'nın getirdiği çeşitli yönetmeliklerle yönetim kurulu içerisinde üst yönetimden oluşan risk yönetim yapılarının oluşturulması zorunluluğu var. Dolayısıyla bütün bu yapıların oluşturulması ve bunların etkin çalıştırılması tarafında destek oluyoruz birçok kuruma. Tabii risk yönetimi içerisinde bu aslında bir şemsiye olarak adlandırabiliriz bunu. Risk yönetiminin içerisinde çok farklı alt başlıklar var. Bu alt başlıklardan bir tanesi ki Marsh'ın da çok ana faaliyet alanlarından bir tanesi danışmanlıkta. Bizim sabit kıymet risk danışmanlığı dediğimiz alan. Bu alan daha çok fiziksel risklerin yönetildiği, yangın güvenliği gibi, deprem riskleri gibi buradaki risklerin tanımlanması ve o riske ilişkin olası finansal kayıp senaryolarının oluşturulması tarafında yaptığımız çalışmalar. Burada şey çok önemli. Evet, biz bir kurumun sigorta aracılık hizmetini verirken onların muhakkak risk analizlerini yapmak isteriz. Bu risk analizlerini iki türlü genelde yapmaya çalışırız. Bir tanesi sigorta piyasasına, sigortacılara oluşturduğumuz bir raporla aslında riski tasvir ederiz. Ve sigortacılara, çünkü biz bir aracı kurumuz. Evet, bu kurumun riski budur. Evet, direkt sigortayı yapan kurum değilsiniz. Evet, dolayısıyla onların riskini onlara anlatırız aslında, sigortacılara anlatırız. Diğer bir çalışma şekli de genelde müşterilerimizin kendisine yaptığımız bir fiil, yangın güvenliğine ilişkin risklerin ortaya konulması. Bunlar gerek Türkiye'deki mevzuat, gerekse uluslararası çok ciddi anlamda dünyaca kabul edilen çerçeveler doğrultusunda yapılan risk analizleri olur. Burada şirketin bütün mevcut durumunu, deposu, fiziksel lokasyonu, binası, bütün varlıklarının aslında sabit kıymetlerinin durumunu tespit ederek onlara geliştirme açık fırsatlarını sunmaya çalışırız. Bunlar bazen fiziksel hakikaten ortaya konulmuş elektrik sistemleri, kablolamalar, sprinklerler veya yangın güvenlik önlemini ilişkin bir takım fiziksel tavsiyeler de olabilir. Bazen hakikaten uygulamaya yönelik hatalar ve eksiklikler de olabilir ki bu da çok önemli. Çünkü bazen çıkan hakikaten hasarların bir kısmının da uygulamaya yönelik konulardan kaynaklandığını da biliyoruz. Bu yine bizim çalıştığımız önemli alanlardan bir tanesi. Bunun dışında doğal afetlere yönelik yaptığımız çeşitli modelleme çalışmaları var. Türkiye'deki dağınık coğrafyaya yayılmış çok farklı varlıklarınız var. Bunlar mağazalarınız olabilir, fabrikalarınız olabilir. Dolayısıyla deprem özelinde her coğrafyanın, her bölgenin aynı şekilde hasarlanmasını beklemeyiz. Dolayısıyla bu arada optimize bir hasarlanma senaryoları neler olabilir? Biraz bunları ortaya koyduğumuz bir alan. Neye dayanarak yapıyorsunuz? Buradan tabii geçmiş datalara dayanarak yapıyoruz. Yani yıllara sarip. Deprem özelinde yaptığımızda doğal afet modellemesi diyoruz bu çalışmaya. Deprem özelinde yaptığımızda yıllara sari 100 yıl, 200 yıllık datalarla deprem modelleri üzerinden çeşitli dünyaca büyük reasürörlerin database'lerinden de yararlanarak aslında ne kadar hasarlanabileceğinin senaryolarını ortaya koymaya çalışıyoruz. O tesisin koordinatları ile birlikte evet bu bölgede böyle bir hasarlanma yaşanabilir deprem ve deprem sonrasında da böyle bir işte yangın hasar oluşabilir. Oluşabilir şeklinde bir tespitte bulunuyoruz. Bunu aynı şekilde işte sel için yapılabilir. Fırtına için yapılabilir. Farklı doğal afetler için yaptığımız modelleme çalışmaları var. Yine üzerinde çalıştığımız bir diğer alan ki aslında bugün belki biraz afet yönetimi ve kriz yönetimi konularına da değineceğiz ama bu alanlarda biz evet riski yönetmeye çalışıyoruz ama bazen de kontrol edemediğimiz bir takım durumlarla karşılaşabiliyoruz veya dış kaynaklı bir takım riskler de olabiliyor. Dolayısıyla biz herhangi bir riskle karşılaştığımızda buradaki yaşadığımız krizi nasıl yöneteceğiz? İşi eski haline nasıl getireceğiz? Afeti nasıl yöneteceğiz? Nasıl koordine edeceğiz? Yani bu olay sonrası döneme ilişkin. Aynen öyle. Olay sonrası döneme ilişkin planlamaları önceden hazırlıyoruz. Bunu kamu kurumlarına veya reel sektördeki hem hizmet sektörü olabilir hem üretim sektörü olabilir farklı kurumlara bu tip planlamalar üzerinde çalışıyoruz. Mesela daha önceden tanımlanmamış herhangi bir olaya ilişkin örnek verebilir misiniz? Terör hareketlerini mi kastediyorsunuz? Veyahut da hiç tahmin edilmeyen bir noktada bir uçağın düşmesi sonucu oluşacak riskleri, hasarları mı kastediyorsunuz? Genelde iş sürekliliği yönetimi programında ilk yapılan adım bir risk analizidir. Dolayısıyla öncelikle bir risk analiziyle bizim için potansiyel senaryolar nelerdir? Bir öncelikle bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Orada da eski verileri dönüyorsunuz, tabii eski verilere, çeşitli duruma bakıyorsunuz. Evet, çeşitli benchmarklara da dayanabiliyoruz. Belki o kurumun başına gelmemiş olabilir o risk başlığı ama aynı sektörde farklı kurumlar dünyanın herhangi bir yerinde karşılaşmış olabilirler. Dolayısıyla burada çok farklı konular var. Yani bir salgın hastalık da olabilir. Belki ülkemizde mesela salgın hastalık senaryosu çok ön planda değildir ama biz bunu mesela işte Afrika'da veya Asya'daki ülkelerde bu planlama üzerine muhakkak çalışırız. Terör yine önemli bir başlık. Maalesef bizim ülkemizde de birçok kurumda çalıştığımız bir başlık. Fiziksel risklerde doğal afetler, sel, fırtına, kasırga gibi konular var. Hani biz evet kasırgayı belki ülkemizde belki birazcık Akdeniz bölgesinde yaşıyoruz ama bir Amerika'da yaşanılan ve böyle bütün şehri. Keza hortum bizde de başladı. Yani evvelden pek bilmediğimiz, hissetmediğimiz ama şimdi çok ciddi bir ciddi risk olarak etkiler ortaya yaratıyor. Ve işin aslında belki de en zor tarafı çok bu beklemediğimiz senaryolara hazır olmama konusu. Bir siber atak, sistem kesintisi. Genelde üzerine çokça çalıştığımız konular. Bir de karşı karşıya çok kalınan özellikle de son dönemde. Hem enerji kesintisi itibariyle de hem de siber saldırı. Aynen. İtibariyle. Türkiye'de deprem konusunu çok çalışıyoruz. Burada tabii bağımlılıklar çok önemli. Yani kurumların bir deprem olduktan sonra neler yapacağının planlanması bir parça işte bu bağlamda ciddi bir paydaş iletişimini de getiriyor. Orada iş bir... Bu anlattıklarınızdan ben bir iki alt başlık çıkarıyorum. Bir tanesini daha sonra geleceğiz muhakkak da iş sürekli. Aslında bu anlattıklarınız bir noktadan sonra iş sürekli planlamasında da giriyor. Yani onun bir temelini oluşturuyor. Fakat şunu merak ettim ben. Yaptığınız bu risk analizlerinde, bölgesel risk analizlerinde başka kurumlardan mesela bir sürü bilimsel çalışma var bu Marmara bölgesine ilgili olsun Türkiye'deki deprem riskini oradan da size herhangi bir şey geliyor mu veri geliyor mu o verilerden yararlanabiliyor musunuz yoksa tamamen kendi hazırladığınız yani kendi oluşturduğunuz bilgilerle mi bu analizleri yapıyorsunuz? Yani... Bunu deprem özelliği için mi? Evet. Genel şöyle, Mars'ın kendi database'leri var. Ama bu kendi database'lerini uluslararası ve yerel datalarla besliyor. Dolayısıyla bunun içerisinde Türkiye'de yani ciddi anlamda deprem özelinde Türkiye'deki deprem haritalarını kullanıyoruz. Bu çünkü önemli bir girdi sağlıyor. Doğal afetler keza öyle. Bir de yine önemli bir başlık. Dünyanın büyük reeströrleri, işte Sivistre, Münihre gibi onların dünya ölçeğinde hazırladığı çeşitli doğal afet modelleri var. Bu modelleri de kullanıyoruz. Onlar da zaten lokal datalarla beslenen. Bunlar hep güncellenen modeller tabii ki, değil mi? Tabii ki muhakkak. Evet. Muhakkak. Mikrobazda yani yine biraz Marmara olayından, muhtemel Marmara olayından dolayı geliyorum. En büyük riskler de zaten muhtemelen İstanbul'da yani İstanbul çok ciddi bir problem. Orada mikro bazda yani semt neredeyse veya ilçe bazında size herhangi bir şey geliyor mu? Risk analizi bir yerden temin edebiliyor musunuz? Şöyle tabii bizim deprem özelinde yaptığımız çalışmalar o kadar mikro baza inmiyor. Hı-hı. Deprem özelinde yaptığımız çalışmalarda temel amacımız aslında bir kurumun o sabit kıymetinin bu bir deposu olabilir veya bu bir fabrikası olabilir. Ne kadar hasarlanabileceği depremde bunun öngörülerini oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bunun finansal yaratacağı o kurum üzerindeki kaybı hesaplamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla evet hani mahalle üzerine girmiyoruz ama zaten o lokasyonun bir fiil koordinatlarıyla birlikte bu model üzerinden yararlanılıyor. Hı. Ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi 99 depreminden bu yana tam 20 yıl geçti. Bu sene 20. yıldayız ve siz bu faaliyeti uzun zamandır sürdürüyorsunuz. Kendi çalışmalarınızın başarısını test edebildiğiniz hiç yakın bir örnekle karşılaştınız mı? Şöyle... Birçok konu var aslında. Hani birçok örnek var paylaşabileceğim. Bunu sadece deprem olarak da sormadım. Tamam. mesela enteresan örneklerden bir tanesi yine büyük müşterilerimizden birinin yaptığımız risk analizinde sel riskine ilişkin bir takım açık alanları olduğunun tespitiydi. Tespit ettiniz, raporladınız. Evet, raporladık. Ve yılı hatırlamaya çalışıyorum. Hiç önemli değil bence. Bu Ayamama'daki evet. yaşanan vakam. Oraya geleceğimizi evet. tahmin ettim. ve orada yaşanan sıkıntıdan sonra ciddi anlamda bir sistem kesintisi yaşamışlardı. Ve siz bunu daha önceden görüp... Ve biz de hakikaten olaydan sonra hemen raporlarımızı açtık. Evet. Hani tespitlerimize baktık. Hakikaten bir fiil senaryoyu yazdığımızı gördük. Bir fiil yazılmış, tavsiyeler verilmiş. İşte önemli olan da bu zaten. Önlemler orada bir şekilde ya gecikilmiş ya gerekli bütçeler ayrılmamış ama alınamamış. Tabii bu böyle çok gurur duyacağımız bir şey değil. Evet hani biz tespit etmişiz ama keşke yaşamamış olsalardı. Geçenlerde yine bir müşterimizin başına büyük bir yangın vakası geldi. Onlarla bir bu vakanın öncesinde... Yaklaşık birkaç ay öncesinde üst yönetimleriyle bir kriz yönetim egzersizi çalıştık. Bu çok enteresan bir çalışma. Bir kurum özelinde bir senaryo oluşturuyoruz. Böyle bir kriz senaryosu oluşturuyoruz. Ve o kriz senaryosunda da onların özelinde bir yangın senaryosuydu bu. Çeşitli yangın sonrası çalışanların hayati kaybı, işte depolarının yanması, fabrikanın bir bölümünün kullanılması hale gelmesi gibi iç içe geçmiş olaylar. Bu senaryonun içerisinde tabii krize ve iletişime yönelik yaşanan sıkıntılardan da dahil ediyoruz. Ve üst yönetimle aslında onların o krizi yönetebilme becerilerini test ediyoruz. Test ediyorsunuz. Ve bu çalışmayı yaptıktan sonra aynı senaryoyu yaşadılar. Çok enteresan bir şekilde. Evet, Türkiye'nin... Ve siz bunu birebir canlandırdınız. Evet, birebir daha öncesinde canlandırdık. Evet. Daha sonra müşterimizden bize verdiği bilgi, iyi ki egzersizi yapmışız. Birçok konuda o hızlı hareket etme becerisini, düşünme becerisini önceden bir yaşamış olduk sizlerle. Dolayısıyla işte bu işin medya bacağında ne yapacağımızı, çalışanlarımıza nasıl bilgi vereceğimizi, işin hukuki boyutunu nasıl yöneteceğimizi, insan boyutunu nasıl yöneteceğimizi, yerel otoritelerle ilişkiyi nasıl koordine edeceğimizi hepsini bir kez deneyimlemiş olmuştuk. Dolayısıyla hani çok daha etkin yönetebildik dediler. Hani bu evet her ne kadar hoş olmayan bir vaka yaşamış olsalar da en azından yaşadıkları vakayı daha iyi yönetebilmelerini sağlamış oldu. Bu anlamda en yakın zamanda olan konulardan bir tanesiydi. Evet. Hemen şu soru aklıma geliyor. Sonuç olarak birbirinden çok farklı alanlarda, çok farklı kuruluşlarda bu danışmanlık faaliyetini yürütüyorsunuz. Ama aynı zamanda bu risk leri ölçebilmek, tahmin edebilmek açısından da çok geniş bir ekiple çalışmanız gerekiyor. Bunların hepsi sizin kendi profesyonel kadronuzda olan ekipler mi? Yoksa işin durumuna göre veyahut da yapılacak analiz çalışmasına göre farklı uzmanları da değerlendiriyor musunuz? Projenin içine katıyor musunuz? Şöyle, Marş tabii Türkiye'de yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteriyor ve ciddi de bir kadrosu var. Yapılan çalışmalarda genellikle Marş kendi kadrosuyla çalışmaları yapar. Yani kendi o zaman mühendisler... Tabii mühendislerden oluşan risk mühendislerimiz var kadronun içerisinde. Çok farklı branşlarda işte makine mühendisi, inşaat mühendisi gibi, endüstri mühendisleri gibi, bilgisayar mühendisi gibi. Çünkü yine farklı çalışma alanlarımız var. Bilgi güvenliği, siber risk danışmanlığı gibi alanlar. Dolayısıyla orada çalışan arkadaşlarımızın tamamen farklı özgeçmişleri var. Ancak zaman zaman üniversitelerle işbirliği yaparız. Oradan hocalarımızın dahiliyetini sağlarız belli başlı projelerde. Tabii Marş'ın global kadrosuna muhakkak destek alırız. Burada çok çeşitli, çok özel uzmanlar var. Bir işte herhangi bir enerji santralinin bir fiil hani uzmanı var. Havacılıkta çok özel uzmanlar var. Yani özel sektör yangın özelinde aynen. Sektör var. Özelinde işte kimya sektörü mesela yangın özelinde çok önemli hassas bir sektördür. Dolayısıyla sektör özelinde çok özel uzmanları ihtiyaçlara göre muhakkak getiririz. O anlamda çok çok uluslu bir yapımız var. Bu arada mesela demin değindik. Bu meteorolojik afetler Türkiye'de giderek bu iklim değişikliğine birlikte kendini göstermeye başlıyor. Şöyle bir soru. Mars mesela ABD bu konuda çok deneyimli. Bu tür meteorolojik afetler konusunda bu deneyimleri burada anlatabilecek bir imkan muhtemelen sunabiliyorsunuz. Tabii, yani onu o konuda tabii bilincin burada gelişmesi tabii gerekiyor. Yani bu anlamda kamuda da çok ciddi girişimlerimiz oluyor. Çünkü burada şey çok önemli. Yani afetin yönetimi, oradaki yani bir Katrina, Sandy kasırgası gibi birçok hani Amerika'da yaşanan vaka var. Özellikle oradaki uzmanlıkların buraya aktarımı konusunda gerek kamuda gerek özel sektörde çok uzman kadroları getirip sunuşlar yaptırma imkanımız oluyor. Bu demin bahsettiğiniz iki tane enteresan örnek var başınızdan geçen. Burada şunu ben öğrenmek istiyorum. İkinci daha pozitif şey yapan yani gelişen öyle anlıyorum. Yani daha önceden hazırlıklı olduğu için daha riskin azaltıldığı bir durum var. Bunların bu yaşananların bu kuruluşların sigorta cılarına bir yansıması oluyor veya bu bir faydası oluyor mu öyle diyeyim sigorta primlerinde onlara bir şey sağlandığını bir avantaj sağlandığını bu hazırlıkları yapanlara onu gözlemleyebiliyor musunuz? Tabii. Şimdi şöyle aktarayım. Şimdi biz risk yönetimine baktığımız zaman kurumlar risklerini anlayabilmeli, tanımlayabilmeli. Bunların yaşatacağı kayıp olasılıklarını veya etkilerini ortaya koyabilmeli. Bunları iyileştirmeye yönelik de çeşitli stratejiler geliştirmeli. Ve eğer bu bir sigortalanabilen bir riskse de sigortayla da bunu transfer ederek bir finansman alternatifi sağlayabilmeli. Yani biz evet her ne kadar iyileştirmeye çalışıyoruz, yatırımlar yapıyoruz ama velev ki başımıza geldi bu vaka. Dolayısıyla bunun da o süreç içerisinde finansman olarak bize bir desteğinin sağlanması. Sigorta mantığı bu şekilde çalışıyor. Sigortadaki amaç ani ve beklenmedik olayların sigortalanması. Dolayısıyla hiçbir sigorta şirketi beklenebilecek, ben geliyorum diyen riskleri üzerine almak istemeyecektir. Dolayısıyla sigorta şirketleri de bu anlamda aslında kurumların risk yönetimi kültürlerine de çok ciddi bir katma değer sağlıyor. Onların risk analizleri yapmalarını, güvenlik önlemlerini almaları konusunda aslında önemli desteklerde de bulunuyor. Zaman zaman da zorlamalarda da bulunuyor. Ama bu hakikaten önemli çünkü o kurumun belki kendi algısı, kendi riske yaklaşımı, risk iştah seviyesi değişebiliyor. Dolayısıyla sigorta şirketi bu anlamda beklentilerini ortaya koyuyorlar. Zaman zaman da eğer bu önlemleri almazsanız bizim fiyatlamamız farklı seviyelere gelecek de diyorlar. Bunu mesela iş sürekli yönetimi programı olan şirketlerde şu anlamda çok değerli bir etkisini görüyoruz. Şirketler aslında hazırlık planlarını yaparak onların yaşayacakları kesinti sürelerini de kısaltmış oluyorlar. Diyelim ki önemli bir deponuz yandı. Şimdi eğer önceden planladıysanız alternatif depolarınızı, nerede bütün lojistiği nasıl planlayacağınızı, bir takım sözleşmelerle önceden anlaşmalarınızı yaptıysanız, dolayısıyla sizin o kar kaybı süreniz ciddi anlamda kısalacaktır. Dolayısıyla hızlı bir şekilde devam edebileceksiniz işinize. Bu anlamda da sigorta şirketi size bir kar kaybı poliçesi sağlıyorsa, aslında onun da size vereceği finansmanın süresi kısalacak. Vereceği rakam da biraz daha optimize olacak. Dolayısıyla bu anlamda iş sürekli yönetimi planlaması oldukça değerli. Evet. Ve de yansıyor şeye. Yani tabii anladığım kadarıyla sigorta primlerine yansıyor. Sigortayla tabii olan ilişkide yani burada yansıyor. Birkaç parametre var. Bir tanesi tabii sigorta dünyasının kendi içindeki dinamikler. Şu an biraz daha sertleşen bir market var. Dolayısıyla bu anlamda risk yönetim hassasiyeti çok daha değerli hale geliyor. Riski daha iyi yönetenle daha kötü yöneten arasındaki farkı özellikle şu anki gibi biraz daha sertleşmeye giden sigorta piyasasında çok daha net görüyoruz. Evet, yalnız bir noktanın da altını çizmemiz lazım. Mesela deprem sigortalarında hala Türkiye'de fix bir prim uygulanıyor. Eğer siz kendi tesislerinizi, kendi binalarınızı çok depreme güvenli gerçekleştirmiş olsanız bile onun altına inmeniz, o prim yüzdesinin altına inmeniz mümkün olamıyor. Bir de şöyle bir durum var tabii. Aslında şunu da bence göz önüne almak lazım. Şu anda DASK olayı çok temel. Yani 17 Ağustos olayından sonra, deneyiminden sonra çok temel, hatta biraz belki marjinal bile diyebileceğimiz bir destek sağlayan, artı tabii bir takım tedbirleri, kamunun yapacağı, planlayacağı tedbirleri finanse etmek anlamında hazırlanmış bir model. Yeterli buna, yani bununla herhangi bir şekilde, bilmiyorum bana katılır mısınız ama DASK'a güvenerek sadece bir işletmenin şey yapması veya hatta bir bireyin kendi risklerini garanti almış olması gibi bir hisse kapılması bence doğru değil. Değil. Evet. Şu an sigorta şirketleri birliğinin hazineye gönderilmek üzere hazırladığı bir deprem tarife değişikliği var. Böyle bir yönlendirmeler var. Dolayısıyla bu bir hazineyle var, evet. Bu hazineyle değerlendirilecek. Dolayısıyla DASK'taki primlerin bu anlamda artacağı yönünde bir öngörü bekleniyor. Dolayısıyla bunu bir hep birlikte göreceğiz. Bu sigorta şirketlerinin uyguladıkları özel sigortaları da değiştirecek, oradaki prim oranlarını da değiştirecek bir teklif midir? Bu DASK özelinde, DASK primleri özelinde evet, değerlendirilen bir aşama. Evet. Şimdi bir küçük ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim, ondan sonra programımızın ikinci bölümüne başlayacağız. Oh, Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konuğumuz Hande Bilgisu, Marş Risk Danışmanlığı Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Yöneticisi. Evet Hande Hanım, birinci bölümde esas olarak yürütmekte olduğunuz risk danışmanlığının hem bölgesel alanlarını hem de çalışma alanlarını bir ölçüde konuştuk. Fakat oldukça kapsamlı alt başlıklar var. Yani bir yandan etkinlik risk yönetiminden bahsediyorsunuz. Bir yandan inşaat risk yönetiminden bahsediyorsunuz. Konuşmalarınız arasında hep siber risklerin yönetimi konusundan bahsettiniz. Bunlar konusunda kısa kısa bilgi verebilir misiniz acaba? Evet. Mesela etkinliklerle ilgili ne yapıyorsunuz? Bir konser düzenlenecek diyelim veya bir spor karşılaşması düzenlenecek. Orada bir sigorta söz konusu olduğunda mı yoksa o alandaki karşılaşılacak risklerle ilgili olarak sizden bir bilgi, bir rapor mu isteniyor? Nedir bu konuda? Tabii gerçekleştirdikleriniz. Tabii bilgi vereyim. Öncelikle belki şeyden bahsetmek lazım. Danışmanlık alanında biz sabit kıymet risk yönetim alanından bahsetmiştim. Kurumsal risk yönetimi dediğimiz bütün risk yönetim sistemlerinin tasarlanmasından bahsetmiştim. Bir de iş sürekliliği yönetimi, kriz yönetimi yapılanmalarından bahsetmiştim. Bunun yanı sıra ürün güvenliği, tedarik zinciri risk yönetimi gibi alanlar var çalışma alanlarımız içerisinde. Bilgi güvenliği risk yönetimi, siber riskler başlığı var. Bunlar hep böyle farklı alanlar üzerine paketler odaklandığımız. Paketler halinde. Aynen. Evet. Farklı ekipler tarafından yapılan çalışmalar. Yine bir önemli bir alanımız da bizim analitik dediğimiz risklerin sayısallaştırma kısmı. Bütün risklerin aslında sayısal olarak ortaya konulması, finansal olarak etkilerin hesaplanması kısmı ki son dönemde çok değerli bir alan. Çünkü genelde şirket üst yönetimlerinin, yönetim kurumlarının işin finansal boyutunu, kayıplarını görebildiklerinde, finansal rakamı görebildiklerinde biraz daha ikna edilebilir yatırım kararları alabildiklerini görüyoruz. Bir diğer alanımızda bizim çevre riskleri, iş sağlığı güvenliği riskleri dediğimiz alan. Aslında etkinlik risk yönetimine baktığımız zaman bu konu içinde birkaç alt başlığı barındırıyor. İçinde sigortayı da barındırıyor. Biz danışmanlık tarafında özellikle etkinliklerde yaşanabilecek olağanüstü durumlarda bunun planlanması konusunda destek oluyoruz. Bunu organizatör şirketler veya sponsorlar aracılığıyla yapıyoruz. Bu birinci alan. Yani etkinlikte yaşanabilecek, oradaki gelen misafirlerin başına gelebilecek durumlarda. Bunlar bir sahne çökmesi olabilir, bir izdiham olabilir veya bir deprem olduğunda oradaki tahliyenin nasıl gerçekleşeceği konuları olabilir. Bu genelde organizatör firmalar veya oradaki mekanın sahibi kurumlarla birlikte çalıştığımız alanlar çok önemli. Bu hani kalabalık risk yönetimiyle de iç içe geçmiş bir alan. Siz bir konser salonunda, tiyatro salonunda veya bir futbol stadyumunda bilemiyorum hiç hani öyle bir olumsuz senaryolar düşünür müsünüz ama ben meslek icabı herhalde böyle gittiğim anda hemen bakıyorum çıkışlar nerede, neler var, sistemler nasıl, sprinklerler nerede gibi biraz herhalde mesleki bir şey ama böyle bir takım tabii buna deformasyon demeyeceğiz. Hayır ama şöyle son derece gerekli. Şöyle bir enteresan aslında yaşanmış olay var. Almanya'da yaşanmış olay. Bu Duisburg'da meşhur Love Parade şey olayı. Birbirine yani orada bir dizi şeyin sonrasında yani gerekli hazırlıklar yapılmadığı için, planlama yapılmadığı için feci şeyler oldu. Hala da onun yasal süreçleri devam ediyor. Çok büyük bir travmaya neden oldu. O anlamda var örnekler dünyada. Burada ne derece ciddiye alınıyor? Tabii o bir ayrı bir konu. Biz mesela bu alanda Türkiye'deki önemli futbol kulüplerinden birinin stadyumunda bir çalışma yaptık. Olağanüstü bir durumda tahliyenin ne kadar etkin yapılabileceğini gördük. Başında bir risk analiziyle birlikte. Bu bir derbi ise farklı. Çünkü katılımcı profilleri tabii değişiyor. Bu bir uluslararası bir karşılaşmaysa farklı. Dolayısıyla bütün oradaki profiller, katılımcı profilleriyle birlikte oradaki tahliye nasıl etkin olacak, bunu gözlemleme imkanımız oldu. Bunu çeşitli konser salonları, işte otel bala salonları, alışveriş merkezleri, havaalanları gibi aslında bizim etkin bir şekilde tahliyeyi yapamayacağımız ve ziyaretçi profillerinin de farklılaştığı alanlarda muhakkak görüyor olmak lazım. Çünkü Türkiye'de birçok kurum her ne kadar iş sürekli yönetimi acil eylem planlaması kapsamında bir takım testler yapıyor olsa da, tahliye egzersizleri yapıyor olsa da, bunlar birazcık realden uzak çalışmalar oluyor. Gerçekteki tahliye sürelerini bize göstermiyor. Evet. Şimdi orada ben bir noktaya değineceğim. Tabii etkinlikten ben biraz farklı bir yere götürmek istiyorum. Şu anda turizm işletmeleri, büyük ölçekli turizm işletmelerine ben gelmek istiyorum. Mesela Türkiye'nin geçmişte sorun yaşadığı bir yöre var. Yani Bodrum'da bir tsunami yaşandı. Burada yani bir takım sıkıntılar oldu. Allah'tan küçük bir örnekti. Bu olaydan sonra turizm işletmelerindeki bayağı büyük ölçekli turizm işletmeleri var. Oradan bir talep geldi mi? Yani bu konuda buradaki risklerin yönetilmesi konusunda ya tanımlanması konusunda size herhangi bir şey geldi mi? Böyle bir şey sezdiniz mi? Bir hissettiniz mi? Burada genelde büyük uluslararası otel zincirlerinin Türkiye'deki yatırımları bu anlamda bir ilgi gösteriyorlar. Ben bir fiil Bodrum depremini yaşadım. Öyle tatil mi? Tatil esnasındaydım. Ve kalmış olduğumuz otel hakikaten çok etkin yönetti o süreci. Ancak hani gerçekten de hani sıkıntılı bir süre oluyor. Oradaki çalışanların yapacağı iletişimden tutun da eğer de tabii çok daha büyük bir hasarlanmaların da yaratacağı bir vaka olsaydı o deprem, hakikaten ne kadar başarılı yönetebilirdik emin değilim. Dolayısıyla turizm şirketlerinden yani veya otellerden çok fazla bu anlamda talep gelmiyor. Ancak işte birçok uluslu bir zincirin bir parçasıysa bu bilinç oluyor. Mesela çok İstanbul ölçeğinde o tip çalışmalar çok yaptık. Bu söyledikleriniz son derece önemli Hande Hanım. Yani bu sonuç olarak uluslararası olmanın getirdiği bir takım avantajlar var. Fakat sonuç olarak o diğer otellerde benzer müşterileri ağırlıyorlar ve onların hayatlarından ve sağlıklarından birinci dereceden sorumlular. Ya biz şu öneriler geliştiriyoruz örneğin bu çalışma özelinde. Bir balo salonunda olması gereken ziyaretçi veya davetli sayılarının kısıtlanması gerektiğini. Tabii. Yani çünkü orada bütün görsellerle, simülasyonlarla şeyi gösteriyoruz. Tahliyede bakın bu sıkıntılar var. Dolayısıyla siz şu kişinin üzerinde katılımcı ziyaretçi aldığınız zaman tahliyede sorun yaşayacaksınız. Evet. Bu çok önemli bir başlık. Bize hakikaten o real hayatta deneyimleyemeyeceğimiz, test edemeyeceğimiz konuyu bir simülasyonla bize gösteren bir alan. Bizim özellikle çeşitli şeylerde planlamalarda işte konser gibi o tip kalabalıkların olduğu alanlarda bize bunu gösteriyor. Ha, sigorta tarafında evet bu tip eğlence veya şeylerin event management diyoruz biz buna, etkinliklerin bir takım sigorta ürünleri var. Bu hem etkinliğin iptalinden tutun da etkinliğe sorumluluk diye adlandırdığımız o etkinlikte ziyaretçilerin başına gelebilecek kazaları teminat altına alabilen sigorta ürünleri de mevcut. Özellikle sponsorlar açısından da son derece önemli çok, bu. Çok. Ve sponsorlar da tabii ki garanti altına almak istiyorlar. Benim merak ettiğim önemli bir konu da şu. Şimdi alışıla geldik olay. Genellikle herhangi bir kuruluşumuz varsa, binalarımız varsa buradaki riskleri tespit etmek üzere bir inceleme yapıyoruz. Ama yapım aşamasında sizin kapınızı çalanlar var çok mı? Çok var. Öyle mi? Bu bizim yani projelerini getirip, projelerini masanın üstüne koyup ne diyorsunuz bu proje... riskleri önleyecek bir proje midir diyen... Aslında Güran Bey, en doğru yaklaşım da aslında bu. Bu, evet. Siz çünkü bir yatırım yaparken aslında bir takım öngörüleri, risk öngörülerini, alternatif senaryoları düşünmeniz lazım ki... Tabii oradaki mimari yapıya veya dekorasyonel elementlere o şekilde karar verin. Aslında siz bir tesisi yapıyı kurguladıktan sonra bizim geliştireceğimiz öneriler... Bu anlamda aslında ek maliyetler de yaratabiliyor. Tabii. Zaman zaman. Bu anlamda biz buna proje risk yönetimi diyoruz bu konuya. Çok da birçok inşaat grubuyla, birçok yatırımcıyla, zaman zaman da bankalarla, finansörlerle çalıştığımız bir alan. Burada... Bankaların kredi vermeden önce dönüp evet. size gelip. Evet. Böyle bir proje teklifi aynen. var. Ne diyorsunuz? Aynen. Dedikleri bir alan. Senaryodan bahsediyoruz. Tabii evet. Çünkü bu anlamda birkaç önemli konu var. Bir tanesi inşaatın kendi riskleri. Yani bir fiil inşaat aşamasının operasyonel riskleri. Bir de bütün o projenin riskleri. Yani bazen projede yapılabilen bir regülasyonel hata ciddi anlamda kayıp yaşatabiliyor veya projeyi durdurabiliyor. Tabii. Veya bir tarihi eserle karşılaştığınız yaşanabilecek konular var. Oradaki yapılabilecekler var. Dolayısıyla biz aslında projenin ana hedeflerinden başlayarak projedeki finansal, iş sağlığı güvenliği, çevre riskleri, bütün operasyonel inşaat riskleri ve iş riskleri. Yani bu bir yatırım projesi olabilir, bir altyapı projesi olabilir veya bir yap işlet devret modeli projeleri olabilir. Bunun hayata geçtikten sonraki risklerini de göz önünde bulundurarak risk analizleri yapıyoruz. Ve bu risk analizlerinin projenin devam ettiği sürece, 3 yıllık proje olabilir, 5 yıllık bir proje olabilir, devam ettiği sürece mutlaka takip edilmesini, ilerleyen dönemler, her ilerleyen dönemde de farklılaşmış aksiyonların alınmasını bekliyoruz. Evet. Ben kısaca yine turizme döneceğim. Bu sıkıntılı, riskli bölgelerde hani daha önce biz buna biraz kafa yardık. Orada bir soru belirdi bende. Şimdi burada işletme gerekli tedbirleri alması halinde dışarıdan gelen yabancıların risklerini de aslında azaltmış oluyor. Dolayısıyla herhangi bir başına gelebilecek bir riskten dolayı, bir olaydan dolayı kendi karşılaşacağı tazminat taleplerine varıncaya kadar bir sürü riski azaltıyor diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Gayet doğru düşünüyorsunuz. Aslında bu tamamen riske yönelik önlem. Yani siz riski, biz genelde şey diye yaklaşırız buna risk yönetiminde. Evet, riskimiz olabilir ama bir takım da iç kontrol mekanizmamız var. Bu iç kontrol mekanizması çok önemli kurumlar içerisinde. Yani o süreçlerdeki kurumun işlediği yani yürüttüğü iş süreçlerindeki kendi kontrol mekanizmaları. Dolayısıyla bu kontrol mekanizmalarını ne kadar siz iyi kurgularsanız aslında o vakaların ortaya çıkmasını engellemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla buna biz önleyici kontroller deriz. Yani o riskin ortaya çıkmasına engel olan kontroller. Evet, ben son soru olarak şunu yöneltmek istiyorum. Biliyorsunuz iş kazalarında, hatta iş cinayetleri diyoruz, çok sayıda vatandaşımızı kaybediyoruz. Maalesef. Haziran ayı sonunda 124 vatandaşımızı bu tür kazalarda maalesef kaybettik. Yılın ilk 6 ayına baktığımızda da 840'a ulaştı can kaybı. Aslında sonuç olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği dediğimiz zaman ve sürdürülebilirlikten bahsettiğimiz zaman burada da önlenebilir bir takım risklerle karşı karşıyayız. özel olarak bu konuda yapmış olduğunuz, yürütmüş olduğunuz bir çalışma Türkiye geneline ilişkin veyahut da ilgili olduğunuz bölgelerle ilgili bir çalışma var mı? Bir rapor var mı? Çünkü çok kanayan bir yara durumunda bu. Çok doğru. Aslında çok yakın zamanda yaptığımız bir çalışma var. Bir müşterimizin bir şekilde sıklıkla aynı formatta yaşadıkları iş kazaları ile karşılaşıyorlar. Ve bu böyle global yatırımcıların da dahil olduğu bir proje, inşaat projesi. Ve hakikaten bu çok oluyor, kritik bir nokta olarak değerlendiriliyor. Bir aslında bir denetim çalışması yaptık. Yaptınız. Bir fiil bizi bu anlamda kreditör yaptım, dahil olduğu sürecin içerisine ve bütün iş sağlığı güvenliği süreçlerini gözden teker geçirdik. Teker incelediniz. Ve yaşanan kazanın arkasındaki alt sebepler üzerine odaklandık. İnanın bunlar çok basit konular gibi gözükebiliyor ama kamyonun altında kalan bir can oluyor. Sahanın içerisinde, o an inşaat sahasının içerisinde. Dolayısıyla sürecin içerisinde bir takım ihmallerin olduğu gibi süreçte eksikliklerin de olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla bu anlamda muhakkak kurumların kendi iş sağlığı güvenliği yöneticileri vardır. Birlikte çalıştıkları kurumlar olması da vardır. Gerekir. Ama tabii, özellikle büyük yapılarda muhakkak bir takım gözden geçirme çalışmaları da değerlendirmelerini ben öneririm. Evet, çok teşekkür ederiz. Biz bu programı bugün, yani 5 Temmuz Cuma günü kaydediyoruz. Yayınlanacağı tarih ise 10 Temmuz. Bunu dinleyicilerimize özellikle belirtmek istedim. Hande Hanım, size çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Uzun zamandır bu alanda bir program yapmamıştık. Eminim önümüzdeki dönemde de size danışacağımız hususlar olacak. Size kolaylıklar diliyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten bu konu çok mühim bir alan, birçok kurumun ajandasında. Sizlerin de bunu gündeme taşıdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinlediniz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.